diyorsun. Çok onun işte. Ben bunu söyleyeceğim ama lütfen Türkiye beni bağışlasın. Bana isim, cisim, yer, ülke, şehir, takım sormayın. Eşofmanın içine jartiyer giyip soyunma odasında bunları çıkartıp şort giyen futbolcu bilirim. Ben sağ kısım. Sen değilim hocam. Türkiye'de değil. Asla kimse Türkiye değil. Türkiye yok. Ayrıca jartiyer, jartiyer. Bir şeyi söylemiş miyim? Fileli. Fileli. Fileli. Ne renk hocam? Siyah. Cinsel tercih sebebidir. O ben bilmem. Kimsenin tercihi beni ilgilendirmiyor. Ben jartiyer giyen futbolcu gördüm ya. Bizim